pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 5 dzień marca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Ania Kowalik-Brankati. Jest nadzieja na poprawę stosunków na linii Waszyngton-Kijów. To komentarze po wystąpieniu Donalda Trumpa w Kongresie. Wymagane 100 tysięcy podpisów zebrał sztab Rafała Trzaskowskiego. Może już go rejestrować jako kandydata na prezydenta. Tragiczny w skutkach pożar na Podkarpaciu. Nie żyją dwie osoby. Szef MSWiA dostrzega poprawę na linii Ukraina-USA i spodziewa się wznowienia rozmów o zakończeniu wojny. Tomasz Siemoniak skomentował w ten sposób w Brukseli orędzie prezydenta Donalda Trumpa w Kongresie. Minister zwrócił uwagę, że amerykański przywódca skupił się na kwestiach wewnętrznych, a w kontekście Ukrainy docenił wolę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do rozmów. W kwestiach najważniejszych z naszego punktu widzenia perspektyw wsparcia Ukrainy, pokoju, zakończenia wojny, wydaje się, że jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż ubiegły piątek wieczorem po spotkaniu w Białym Domu. Był list prezydenta Zeleńskiego. Prezydent Donald Trump w tym orędziu dostrzegł i z uznaniem się na ten temat wyraził, więc spodziewam się, że ten proces zawieszony od kilku dni ruszy. Nadzieja na poprawę stosunków na linii Waszyngton-Kijów. Takie są pierwsze komentarze nad Dnieprem po przemówieniu Donalda Trumpa. Amerykański przywódca mówił m.in. o liście od Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy deklaruje gotowość do rozmów pokojowych. Trump powiedział, że list docenia. Mówił też o tym, że ma sygnały od Rosji, że jest gotowa na pokój. Ukraińskie komentarze zebrał Paweł Buszko. W Kijowie spodziewano się, że sprawie Ukrainy Donald Trump w przemówieniu poświęci więcej uwagi. Spekulowało się, że może ogłosić podpisanie umowy o wykorzystaniu przez USA ukraińskich zasobów. Była też nadzieja, że przedstawi amerykański plan osiągnięcia pokoju na Ukrainie. To, że o nim nie mówił, zdaniem niektórych komentatorów świadczyć może o tym, że takiego jasnego planu pokojowego Donald Trump może po prostu nie mieć. Mimo to samo przemówienie i ton, w którym amerykański prezydent mówił o ukraińskim przywódcy, z perspektywy Kijowa daje szansę na poprawę relacji zepsutych po zeszłotygodniowej kłótni obu prezydentów w Białym Domu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Stany Zjednoczone nie rezygnują z planu przejęcia kontroli nad Kanałem Panamskim i Grenlandią. Także o tym prezydent Trump mówił w wystąpieniu do połączonych izb Kongresu. Kanał Panamski był zbudowany przez Amerykanów i dla Amerykanów, mówił prezydent USA. Chiny, nie oddaliśmy wam kanału, daliśmy go Panamie i odzyskujemy go. Prezydent USA zwrócił się również do mieszkańców Grenlandii. Jeśli tak zdecydujecie, powitamy was w Stanach Zjednoczonych Ameryki, podkreślał Donald Trump. Potrzebujemy Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe i dostaniemy ją w ten czy inny sposób. Karol Darmoros, Polskie Radio. Sztab Rafała Trzaskowskiego zebrał podpisy konieczne do zarejestrowania go jako kandydata na prezydenta. Tylko w samej Warszawie zebrano ponad 100 tysięcy podpisów. Szefowa sztabu Wioletta Paprocka zwraca uwagę na szerokie poparcie dla polityka. Ja mogę powiedzieć tylko tak symbolicznie i ukłonić się, bo na jednej liście podpisów znalazły się i 18-letni Piotr i 100-letnia pani Leokadia, więc to pokazuje, jak duże poparcie jest naszego kandydata. Zebranie 100 tysięcy podpisów jest konieczne, żeby Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydata. Gigantyczną fabrykę klefedronu zlikwidowała policja w Zębowie koło Słupska. Według nieoficjalnych informacji znaleziono około 2 ton narkotyku. Zatrzymano 5 osób. Jak ustaliłem nieoficjalnie, policja weszła na jedną z posesji w Zębowie w poniedziałek nad ranem. Od tego czasu trwają tam czynności śledczych. W zabudowaniach gospodarczych znaleziono bowiem linię produkcyjną narkotyków. W środku była już wytworzona część środków odurzających i półprodukty. W sumie około 2 ton klefedronu, czyli tak zwanego kryształu. Śledczy na razie nie komentują sprawy. To ustalenia nieoficjalne. Zatrzymano 5 osób, które są przesłuchiwane i nie są wykluczone wnioski o tymczasowy areszt. Wartość znalezionych narkotyków to około 80 milionów złotych. Informacje w tej sprawie zebrał Przemysław Woś z Radia Gdańsk. 2 mężczyzn zginęło w pożarze drewnianego domu jednorodzinnego w Brzozowie na Podkarpaciu. Ogień pojawił się po północy. Na miejsce zostało zadysponowanych 9 zastępów straży pożarnych z powiatu brzozowskiego. W momencie pojawienia się ognia w domu przebywały 3 osoby. Jedna z nich opuściła dom przed przybyciem strażaków. Po przygaszeniu ognia strażacy znaleźli w domu ciała 2 mężczyzn. Kobieta, która opuściła płonący dom, trafiła do szpitala. Powiedział Marcin Batleja, rzecznik Podkarpackiej Straży Pożarnej. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa słoneczna i ciepła, 8 stopni pokażą termometry nad morzem, 13 w centrum i 16 na południu kraju. Wiatr na północy będzie dość silny, w porywach około 60 km na godzinę. Nad morzem w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Dobrego dnia. Witamy ponownie, witamy w drugiej godzinie naszego spotkania przed południem. Ania Lalka, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Witamy w tym składzie, no i w nim pozostaniemy jeszcze przez 2 godziny. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Kto ma ochotę się do nas odezwać w dowolnej kwestii, zachęcamy, ale będzie to adres mailowy, który się przyda realnie, ponieważ dziś będziemy zapraszać na jeden koncert, który się zbliża wielkimi krokami. Będą to Katowice, nie zdradzam jeszcze, o co chodzi. Od Beka zaczynamy. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine noja, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. So I can feel it. So Wspaniały głos pokolenia to Beck na start z drugiej godziny naszego spotkania. Dziś przed godziną 12 jeszcze dużo się będzie działo. Loser to jest nagranie, które jest absolutnym przebojem w katalogu Becka zarówno, ale w ogóle ten okres w muzyce w pewnym sensie, w pewnych kręgach definiuje. Everything is Recorded powraca. To jest nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Chodzi oczywiście o najnowszą płytę Richard Russell is Temporary. Także Richard z nowym materiałem i wieloma fenomenalnymi gośćmi, takimi jak Sampa, Laura Grooves, Ricky Washington, Kamasi Washington, Florence and the Machine, Jawabu, Yaz Ahmed i wielu innych. A to nagranie The Meadows z tej właśnie płyty. Richard Russell is Temporary i Everything is Recorded. Friendly face to whoever I brought home, always seeing the good in everybody. I remember you telling me that people need loving the most when they deserve it the least. I remember your voice as you sang so many songs. I remember your special ways of watching over me and keeping me safe. On to your next adventure, but you never ever gave up. Open-hearted, open house, open arms. I receive nothing but unconditional love. Ever-loving,

Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia i za kilka sekund 10:30. Piknik naukowy. Dwa odcinki w tygodniu Pikniku Naukowego. To jest drugi, ponieważ poniedziałki i środy to są dni, w których prezentujemy najróżniejsze odkrycia, o których opowiada Monika Suszek i jej goście. Każda książka, zwłaszcza stara, kryje w sobie historię i nie tylko o tym, co jest w niej napisane, lecz także o ludziach, którzy ją czytali i przekazywali dalej. Te ślady pomagają zrozumieć zmieniające się gusta literackie, ale też rangę treści, czy dostarczają informacji o samych właścicielach starych książek. To też przecież się dzieje. Tym między innymi zajmują się badania proweniencyjne prowadzone w gabinecie starych druków Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. O szczegółach opowie Monika Suszek. Wszystko zaczęło się pod koniec XV wieku, kiedy to na ziemiach polskich pojawiły się pierwsze drukarnie i pierwsze wydruki książek, mówi Martyna Osuch z Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Stare druki w ogóle w Polsce to jest cezura od końca XV wieku, no bo to wiemy, że to był początek drukarstwa, rozprzestrzeniania się druku do 1800 roku. I takie książki my przechowujemy tutaj w Buwie, to jest czwarty największy zbiór w Polsce starych druków, więc szacujemy go na około 100, 110, 120 tysięcy woluminów, więc to jest duży zasób do zaopiekowania. Ale przede wszystkim ogromny zasób do badania śladów przeszłości, bo badania proweniencyjne przypominają śledztwo. Badacze kartkują strony starych książek, analizując każdą notatkę, pieczęć czy podpis. Niemniej ważna jest też oprawa książki. Z jakiej epoki pochodzi oprawa, no to to jest osobna w ogóle gałąź nauki, się tym zajmuje, się nazywa tegumentologia. Bada tylko oprawy książkowe. To jest ten pierwszy etap. Później na pewno przeglądamy książkę karta po karcie. Stronę po stronie trzeba dokładnie obejrzeć całość, sprawdzić, czy nie ma jakichś przede wszystkim usuniętych właśnie znaków własnościowych, czy nie ma usuniętych, wymytych, na przykład wyczyszczonych marginaliów, czyli zapisków na marginesach, i to wszystko sobie wynotowujemy skrzętnie. Po to, by określić poprzednich właścicieli lub czytelników książki. I tu bezcenne są ślady pozostawione na marginesach. Notatki, podkreślenia lub strzałki wskazujące konkretne fragmenty. Dawniej taki sposób analizowania lektury był na porządku dziennym. To było przyjęte powszechnie, że notowało się na książkach. My współcześnie nie piszemy raczej po książkach. To jest troszkę wina bibliotek, które w XVIII wieku na ogromną skalę, bibliotek publicznych, tak zaczęły funkcjonować i biblioteki tak naprawdę zakazały nam pisać po książkach. A do XVIII wieku można było, tak? Wręcz było to mile widziane i taka była praktyka, żeby notować jak najbardziej na książkach i no właśnie to badamy. Te zapiski pozostawione, komentarze, były specjalnie szerokie marginesy zostawiane przez drukarzy, żeby czytelnik mógł na tych książkach pisać, wprowadzać swoje notatki. Możemy znaleźć na przykład notatki studenckie sporządzane podczas wykładów. Były na przykład polemiczne też komentarze albo w Bibliach, albo w drukach jakichś, powiedzmy, protestanckich. Komentowali je na przykład katolicy, którzy teoretycznie nie powinni ich czytać, ale zdarzało się, że komentowali wtedy, jak mieliśmy czytelnika protestanckiego, a po nim czytał czytelnik katolicki, no to tam na marginesach się potrafili nawet kłócić, jeden drugiego tam wykreślał czy wyzywał. To jest bardzo żmudna praca, no bo te komentarze bardzo często są po łacinie. To są komentarze odręczne, więc to trzeba rozczytać, przetłumaczyć. Też nie zawsze to jest język, z którym jesteśmy oswojeni. Czasami to jest XVI-wieczna polszczyzna na przykład, jeśli to nie jest łacina, ale jeśli już sobie to rozczytamy, no to to jest świetne świadectwo w ogóle po pierwszej recepcji danego tekstu, ale też dawnej mentalności, w jaki sposób oni myśleli, co ich śmieszyło, co ich interesowało najbardziej. Na przykład jest taka książka Peregrynacja do Ziemi Świętej Mikołaja Sierotki Radziwiłła, która jest opisem, no, opisem peregrynacji po prostu. Ona była bardzo poczytna, bardzo i po łacinie wychodziła, i po polsku. I i czytelnicy tam podkreślali sobie właśnie to, co ich najbardziej interesowało, no to oczywiście interesowały ich te miejsca wspomniane w Piśmie Świętym, grób pańskich i tak dalej, ale takim bardzo, bardzo interesującym fragmentem był na przykład opis Kameleona, który prawie wszyscy czytelnicy podkreślali, zaznaczali. No, my byśmy się może tego niekoniecznie spodziewali, że ten fragment akurat by się spotkał z tak ogromnym zainteresowaniem, ale to było coś egzotycznego, to było coś zupełnie takiego, czego u nas nie ma, więc wzbudzającego takie jakieś zadziwienie. Różnego rodzaju właśnie emocjonalne komentarze też umieszczali, także to niesłychane, czy rady głupi jesteś, to nieprawda wszystko, co piszesz, tak? A w moim egzemplarzu jest napisane inaczej. No cóż, sekcja komentarzy i współcześnie bywa bardzo emocjonalna. Naukowcy pracują obecnie nad stworzeniem polskiej bazy proweniencyjnej, która będzie narzędziem do zbierania danych na temat poszczególnych egzemplarzy. A dzięki temu będziemy mogli dowiedzieć się, ile dana książka kosztowała w konkretnym czasie, jaką drogę przebyła oraz jak wyglądał jej odbiór na przestrzeni wieków. To Monika Suszek i kolejny odcinek Pikniku Naukowego, który powróci w najbliższy poniedziałek po 10.30, a ja zachęcam do tego, żeby sięgać po nasze podcasty i tam poprzednie odcinki można znaleźć do nich wysłuchania. Zachęcamy. Empire of the Sun teraz. We can remember swimming in December, heading for the city lights, and 975. Sharing each other, nearer than father, scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, buzzing in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, We are the people i 39 minut po 10. Dobrego dnia, małpopolskiradio.pl. Zachęcamy do kontaktu i już za chwilę będziemy rozmawiać po tym, jak rozmawialiśmy w tym tygodniu już o nagrodach najważniejszych światowych filmowych. No to teraz, no amerykańskich nagrodach, to teraz o polskich. Już za chwilę Riko Jaźwiński u nas się pojawi. Kolejny odcinek cyklu Fajny film o orłach dziś. A to już jedna z nowości naszych polskich. I wczorajsza piosenka dnia, tak na marginesie mówiąc, Dry Skull, czy też Dry School i Błażej Król, razem z nim Pluszowe Kagańce, to zapowiedź płyty pierwszego z wymienionych. Mamy plan, ten pokój zaraz runie w gruzach. Nerwowy stan, zaczynamy się podjudzać. Nasze spadanie do celu, samolotowy tryb. A teraz stop, przed nami nie ma. W pluszowych kagańcach będziemy wyć jak psy. A nad ranem wybierzemy rany i niech świat będzie zły. Bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. Osiągnięcia życia, to o tym już za chwilę będziemy rozmawiać, bo orły się zbliżają. Riko Jaźwiński już w naszym studiu, jest 10:43. Fajny film. Dzień dobry, oczywiście osiągnięcia życia to temat na dziś, ale o tym za chwilę. No to są, to jest żywe radio, my tutaj się akurat rozgadaliśmy na przynajmniej temat. Przynajmniej no nie tego, ma wątpliwości, o czym rozmawiamy. Absolutnie. Co nas emocjonuje w tym momencie. A są to orły. Są to orły, są to polskie nagrody filmowe i właściwie za chwilę po naszym spotkaniu tutaj w studiu jadę do telewizji polskiej, by no właśnie usłyszeć dziś między innymi, kto otrzyma w tym roku tę nagrodę honorową, czyli Orła za osiągnięcia życia. Ale najpierw przypomnijmy może twórców i filmy, które w tym roku mają najwięcej szans właśnie na statuetki Orła, bo dzisiaj to jest też takie uroczyste spotkanie ze wszystkimi nominowanymi w tym roku. Znaczy mówię wszystkimi, ale oczywiście wszystkimi tymi, którzy mogą przybyć dzisiaj w samo południe do telewizji, mogą odebrać osobiście swoje dyplomy, które poświadczają ten moment nominacji. No a przy okazji też, jeżeli ktoś jeszcze tego zaszczytu wcześniej nie dostąpił, otrzymać zaproszenie do Polskiej Akademii Filmowej i również Europejskiej Akademii Filmowej. W tym roku, przypomnijmy, najwięcej nominacji, bo aż 15 przypadło filmowi Marcina Koszałki, Biała Odwaga. Potem w kolejności następnej jest oczywiście Dziewczyna z igłą w reżyserii Magnusa von Horna. Tutaj 13 nominacji. I też pamiętamy niedawno również nominacja do Oscara. I trzecie miejsce Kulej, dwie strony medalu w reżyserii Xawerego Żubawskiego, który ma szansę na 9 statuetek. Może przypomnijmy komentarz prezydenta Polskiej Akademii Filmowej Dariusza Jabłońskiego po ogłoszeniu nominacji. Ten wybór się składa z kilkuset głosów. Wydaje mi się, że te nominacje to pokazują, że one są ciekawe, one coś wskazują. Bardzo mocno mówią też o tym, że nie jesteśmy prowincjonalni, nie myślimy tylko o Polakach, o polskich nazwiskach. Jeżeli film jest polski zgodnie ze wszystkimi kategoriami i definicjami, to obdzielamy, tak samo jak Kieliszki Kieślowski dostawał Cezary, obdzielamy sprawiedliwie również zagranicznych twórców. Bardzo się z tego cieszę. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli kinem europejskim, a nie tylko polskim. Biała Odwaga, zdecydowanie. To pokazuje, że film nie tylko bawi, ale również ma obowiązki społeczne. I film, który dotyka, który kieruje kamerę na trudne elementy historii każdego narodu, to jest bardzo ważny film i każdy naród takie trudne chwile w swojej historii ma. I obowiązkiem artystów jest o nich mówić, inicjować dyskusję. I to Marcin Koszałka zrobił fantastycznie. To jest bardzo ciekawe, że również zawodowe kategorie poszły za tym. A więc nie tylko najlepszy film, ale również osiągnięcia w takich sprawach jak scenografia czy inne kategorie zawodowe. Druga sprawa, Dziewczyna z igłą. Jesteśmy absolutnie dumni z Magnusa. Magnus jest naszym człowiekiem, jest polskim filmowcem, który kończył szkołę filmową w Polsce i po prostu jest jednym z naszej małej społeczności filmowej. Natomiast jeżeli Magnus robi polskie filmy i żeby zrobić swój najważniejszy film jak do tej pory, to musi być film większościowo duński. To nie jest źle dla Magnusa, to jest źle dla nas wszystkich, dla polskiej kinematografii, że nie byliśmy w stanie zapewnić naszym największym talentom takich środków, żeby te filmy robili jako głównie większościowo polskie. Tyle prezydent i też pomysłodawca Orłów, prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Mówił między innymi o tym właśnie, że jesteśmy kinematografią już bardzo, bardzo europejską. Rzeczywiście w historii Orłów nie było chyba sytuacji takiej jak w tym roku, że tak wielu twórców zagranicznych jest nominowanych w tym roku do Orłów, a to z tego powodu, że oczywiście powstaje coraz więcej koprodukcji z Polską. No i dochodzimy do tego, co wydarzy się dzisiaj. Nie tylko spotkanie z nominowanymi, ale też ogłoszenie pierwszego tegorocznego laureata Orłów, właśnie laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia. To nagroda honorowa i będzie to w historii Orłów 27 laureat. To przypomnę, że tym pierwszym w roku 1999 był Wojciech Jerzy Has. To bardzo znaczące, bo w tym roku właśnie obchodzimy rok Wojciecha Jerzego Hasa, w związku z tym wiele retrospektyw, wiele wydarzeń jeszcze do grudnia. I też niezwykłe jest to, że ten właśnie twórca po raz pierwszy uhonorowany w historii Orłów zdążył tę nagrodę właściwie odebrać w ostatniej chwili, bo rok później zmarł. Natomiast odbierając Orła powiedział też coś niezwykłego i to będziemy pamiętać na zawsze. To pierwsza nagroda, pierwsza znacząca nagroda, którą Wojciech Jerzy Has odebrał w Polsce, bo nagradzany był wcześniej wyłącznie za granicą. No i tak się składa, że w historii Orłów w sumie najwięcej tych za osiągnięcia życia odebrali właśnie reżyserzy filmowi, aż 17. No i myślę, że raz w roku, to jest długa lista, ale chyba warto przytoczyć te nazwiska. Raz, że wielu z tych twórców już nie ma wśród nas, ale też to jest absolutnie historia, cała powojenna historia polskiego kina. Drugim laureatem był Andrzej Wajda, później kolejno Tadeusz Różewicz, Stanisław Różewicz, przepraszam, Tadeusz Konwicki, znalazł się i światowy twórca, czyli Roman Polański, Kazimierz Kutz, Jerzy Kawalerowicz czy Jerzy Hoffman, no a później także Janusz Morgenstern, Jerzy Wójcik, Tadeusz Chmielewski, Janusz Majewski, reprezentujący film dokumentalny Kazimierz Karabasz, Sylwester Chęciński, Krzysztof Zanussi, no i tę długą listę już w latach 20. XXI wieku zamykają Jerzy Skolimowski oraz ubiegłoroczna laureatka Agnieszka Holland. Pewien wyłom w nagradzaniu reżyserów spowodował autor zdjęć i było to w roku dopiero 2007, Witold Sobociński. To na razie jedyny właśnie laureat reprezentujący ten zawód filmowy. W 2010 dołączył do tego zaszczytnego grona scenarzysta Jerzy Stefan Stawiński. No i wreszcie pojawili się aktorzy. W 2013 roku, przypomnę, pierwszą laureatką Orła za osiągnięcia życia, właśnie aktorką była Danuta Szaflarska. To właściwie nikogo nie dziwi, bo to ona pierwszymi filmami, choćby Zakazanymi piosenkami czy Skarbem, otwierała tę polską kinematografię po II wojnie światowej. Pozostali aktorzy to Franciszek Pieczka, Janusz Gajos, Jerzy Sztur, także reżyser, i Maja Komorowska. Wśród laureatów znaleźli się także dwaj kompozytorzy w 2021 roku, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz i dwa lata temu Jan A.P. Kaczmarek. No i dodajmy też, że ta właśnie nagroda za osiągnięcia życia, przyznawana jest w bardzo szczególny sposób. Przypomni nam o tym Izabela Wójcik, dyrektorka Polskich Nagród Filmowych. Tradycyjnie na kilka dni przed galą ogłaszamy laureata bądź laureatkę w tej kategorii. To jest jedyna osoba, która przyjeżdża na galę, która w tym roku będzie 10 marca i wie, że wyjdzie na scenę i odbierze statuetkę. To jest też bardzo specyficzna nagroda, ponieważ cała Akademia dostaje w tej pierwszej turze do głosowania wypełnione pozycje w poszczególnych kategoriach. Czy to najlepszy montaż, czy najlepszy dźwięk i tak dalej, wszystkie kategorie. I tam pojawiają się nazwiska. Ale na samym końcu karty do głosowania jest puste pole. Kandydatura do laureata na za osiągnięcia życia. I każdy ma dowolność. I z tych nazwisk wpisywanych przez członkini i członków wyłaniani są nominowani. Akademia jest bardzo zgodna. Są wyłaniane nominacje, jest ich zwykle 5 i są to nominacje, których nie ogłaszamy. Te nominacje trafiają ponownie pod głosowanie Akademii i wyłaniany jest laureat. Poznajemy tylko to jedno nazwisko na końcu. Pewnie wszystko będzie jasne około godziny 13 dzisiaj, ale oczywiście nie znamy nominowanych, więc nie wiemy, czego się spodziewać w kategorii nagroda za osiągnięcia życia. Także możemy się na jutro o tej porze umówić i wtedy wszystko będzie już jasne. No to będziemy w takim razie trzymać rękę na pulsie i liczymy na to, że informacje do nas jak najszybciej spłyną. Riko Jaźwiński o Orłach dziś opowiadał w audycji Dobrego Dnia i oczywiście fajny film powróci już niebawem. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję. A więcej o filmach w każdy piątek po 12 w audycji trójkowo-filmowo. Zapraszamy serdecznie. 8 minut do 11 i Hozier. Take this the wrong way. You knew who I was with every step that I ran to you. Only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way. A little, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, a little bit every day with someone new. I fall in love just a little, a little bit every day with someone new. There's an art to life's distraction to somehow escape the burning weight, the art of scraping. Some like to imagine the dark caress of someone else. I guess any thrill will do. Would things be easier if there was a right way? Honey, there is no right way. And so I fall in love just a little, a little bit every day with someone new. Someone new. I fall in love.